pod jednym. To prawda, już nawet umówiliśmy się na kolejną koprodukcję, ale bardzo zmierzam do tego, mam wrażenie, że powstał jeden z ważniejszych spektakli i nie mówię z czystej miłości do spektakli, które są mi szczególnie bliskie, natomiast bardzo chciałabym, żeby on był jeszcze długo na afiszu, gdzieś w przyszłym sezonie mamy jeszcze dwie kolejne podróże festiwalowe w planach. On ma jakąś... On jest niewygodny, uwiera, bardzo boli i część go wypycha, oburza się, ale reakcja widowni jest za każdym razem wstrząsająca. Dotykamy miejsc, które każdy w nas ma w jakiejś części, tylko mamy problem z otwartością i tak łatwo powiedzieć, to nie nasze, to austriackie, prawda? To nie nasze, to te piwnice. A one są. To jest, ja bym powiedziała, że to jest przerażające. To tak, jest tak przerażające, tak. Że to pewnie w snach naszych pozostaje. No, ale natomiast czytamy... bierze się z potwornej traumy też Jelinek, przepraszam tak, bardzo, tak. Gdyż no, przeżyła taką tragedię rodzinną. I ojciec był chemikiem i w czasie wojny no, na swój sposób współpracował z Niemcami, to znaczy produkował to, czym zabijano później ludzi w komorach gazowych. No i oczywiście zapłacił za to potworną cenę, najpierw choroby psychicznej, a następnie wykluczenia. Matka, znaczy rodzina się od niego odsunęła, on znalazł się w szpitalu psychiatrycznym i no, pogłos tego tragicznego wydarzenia rodzinnego znajdujemy w podróży zimowej, a poza tym historię tych innych ojców, tych potwornie nieszczęsnych ludzi, których nazywamy właśnie, no, powiedziałam potwornie, tych nieszczęsnych ludzi, których nazywamy potworami, mężczyzn, ojców, którzy w piwnicach zamykali młode kobiety i no tak, i co? Julio? Ale też mi się wydaje, że... Nie, to Karolina mi pomaga. Zdanie, przepraszam, że też ten spektakl nie ocenia, bo to jest coś... takie to chyba też było Majki. Może bardziej do mikrofonu. Przepraszam bardzo, że ten spektakl też... nie ma takiej jasnej oceny, kto jest katem, a kto ofiarą. To o tym też była dużo Majka mówiła, że to jakby jest... że ten spektakl też nie ocenia tego, nie? Że nie wiem, że, ja tego tak nie odebrałam. A mi się wydaje właśnie, że tu jest jakby, no, że ta granica się przesuwa, nie? Pracy, tak może że się przesuwa po prostu ta, że też nie mówimy, że ty jesteś katem, teraz mówię tak okropnie, dobitnie, no. Ty mężczyzno, ty ojcze jesteś katem, a ty córko jesteś jego ofiarą. Tego nie mówicie wprost? Ale nie mówimy ja to... tylko o ojcu, przepraszam. Nie, to właśnie jest i matka, oczywiście. Oczywiście dotyczy... przetrzymywania przez Fritzla swojej córki Elizabeth, ale tam przecież duża wina leży po stronie matki, która była bierna i to jest jakaś taka moim zdaniem bardziej metafora rodziny. Społeczeństwa, odpowiedzialności. Tak. To nie chodzi tylko o mężczyzn, tak. Ale myśląc o naszym spektaklu, była mowa o tym, że to, skąd to musi wynikać, że zło nie pojawia się tak znikąd, że to przychodzi z jakichś uwikłań, czy z jakichś problemów, które są tak znacznie głębiej, że to nie jest takie proste powiedzieć, ty zrobiłeś tak, jesteś zły, ale oczywiście jest to bardzo skomplikowane. No tak, ale na pierwszy rzut oka jednak Fritz, no, znaczy ja nie potrafię znaleźć usprawiedliwienia. Ale oczywiście, no to jest dla ojca Jelinek, owszem, tak, no bo to jest uwikłanie w historię, natomiast dla Fritz, przepraszam bardzo, Piotr Kruszczyński do mnie napisał wiadomość. Tak. Więc Piotr Kruszczyński przesłał zdjęcie z Openera. To tak w tym takim trudnym momencie, kiedy ja nie mogłam wtedy słowić. Dziękuję ci bardzo, Piotrze. Rozładował ten... Tak, rozładował. Ale poza Fritzlem też jest mowa na przykład o postaci, która mnie zafascynowała. To Jakub Firewicz mówi. Bo gdzieś tam też Jelinkowa napisała o Nataszy Kampusz. I tylko o Nataszy Kampusz. Natomiast Mnie zaciekawił porywacz Nataszy Kampusz i Maja Kleczewska dała nam taką dowolność w przygotowywaniu. Może w efekcie finalnym tego gdzieś tam nie widać, ale jakby w mojej świadomości. Ja chciałem trochę wybronić, jakoś inaczej pokazać tego człowieka i dużo o nim czytałem i ja chciałem wrócić do tego, co Karolina powiedziała, że myśmy jasno nie podzielili, że ty jesteś zły, a ty dobry i tylko też jakby trochę gdzieś tam się doszukiwaliśmy, może nie usprawiedliwienia zachowania, ale jakiejś obrony tego na przykład porywacza Nataszy Kampusz. Że to z czegoś musiało wynikać, bo najłatwiej jest ocenić. No, najłatwiej jest ocenić, że ty jesteś zły i porwałeś małą dziewczynkę, ale dlaczego to zrobiłeś? Tak to no, bo coś musi choroba powodować tym. Znaczy to... Nie, no to też choroba nie można... Nie, choroba nie podlega ocenie moralnej. No, jest chorym człowiekiem, dlatego najpierw powiedziałam nieszczęśnik, a później dopiero w odbiorze naszym potwór. No... Tak, chyba nie mamy siły na to, żeby to przedyskutować. Nie, bo ja ten obrazek wysłałem z tego powodu, że chciałem powiedzieć, że teatr to dzisiaj w dużej mierze sztuka obrazu. I choćbyśmy, nie wiem, jak państwo opisywali te spektakle, to nie jesteśmy w stanie oddać zarówno tego, w jak piękny sposób opowiada obrazami Maja Kleczewska w scenografii Katarzyny Borkowskiej. Wojciecha Kusia. Naprawdę? Znaczy, jeśli mówisz o Boże, mówisz o innym spektaklu. O Eurydyce. Eurydyka, tak. Nie, Kasiu, przepraszam cię bardzo. Wojtku również. Oraz Radosław Rychcik w obrazach Anny Marii Karczmarskiej. Teraz tak, się ja nie chciałam pomyliłem. Tylko powiedzieć, że to jest, że Dziady są wspaniałym spektaklem. Widziałam dzisiaj pierwszy raz, jestem fanką tego spektaklu. Podróż zimowa świetna jest naprawdę. Nie, bo ona cię nie widziałeś, nie kłam, nie oszukuj tutaj słuchaczy. Nie kłam, jesteś oszustem, a ja widziałem mówię przez kotarkę, proszę państwa, bo ten namiot jest przedzielony taką kotarką. Tam kotarkę. Jak się w ostatnim rzędzie naszych krzesełek stanie na ostatnim krzesełku i wychyli przez kotarkę, to doskonale widać, jak Karolina Adamczyk tam właśnie kreuje po drugiej stronie tego namiotu. I vice versa. Ale prawdą jest, że my byliśmy dużą grupą na Dziadach dziś, a państwo nas na razie jeszcze przez kotarkę oglądali. Problem polega na tym, że my, proszę państwa, o 12.30 charakteryzujemy się. Oni nie jedzą o 12.30. A my już Nie, to jest charakteryzacja. Nasz autokar odjeżdża pierwszy o 10 i wtedy panowie robią sobie tatuaże, a później o 12 wyjeżdżamy z hotelu i panie robią sobie koafiury. I to jest też właśnie wpływ Anny Marii Karczmarskiej. I oni naprawdę z ubolewaniem mówią, dlaczego to jest tak, a nie odwrotnie. Ja myślę, że bardzo by chcieli zobaczyć państwa spektakl. Natomiast... I to jest dobry pomysł. Ja myślę, że o obrazach trudno opowiadać istotnie, ale bardzo ciekawe. Bardzo przepraszam, jesteśmy w radiu. Tak, ale tematy, które poruszają nasze spektakle, zarówno państwa, jak i nasz, są chyba najistotniejsze. I ja mam wrażenie, że to było celem komisji, dyrektora artystycznego festiwalu, kuratorów, że zaproszono właśnie te spektakle tematycznie. Ale chyba tu i tu chodzi o wolność. Tak. A właśnie, będziemy za moment szukać jeszcze wspólnych mianowników. Zapisujemy sobie słowo wolność. A teraz... Wolność i Poznań. A teraz proponuję, byśmy tak rzucili uchem w stronę Openera. Jutro na festiwalu Opener w Gdyni, czyli w Gdyni Kosakowie, czyli w Babich Dołach, przepraszam, to jest dosyć skomplikowane, wystąpi między innymi ten zespół. We'll be right back. Faith No More, jutro na Open Air Festival. Czy państwo nas w ogóle słuchają? Mam nadzieję, że tak. Rodzice Piotra, tak. Mama. Mama. Tato śpi na pewno. Mm-hmm. Mike Urbaniak nas słucha. Tutaj też wiem, parę osób. No bardzo nam miło. Na Openerze trwają koncerty na kilku scenach równocześnie. Pan Patryk Dziczak nas tutaj dopieszcza, herbaty coraz więcej. Przepraszam, czy mogę pozdrowić mamę, żeby jej dodać otuchy o tej porze? Tak, bardzo prosimy. Mamo, pozdrawiam. My dołączamy się do tych pozdrowień. Pozdrówmy wszystkich, którzy nas słuchają. Pozdrawiamy wszystkich. No, ale zakładamy, że na razie słuchaj nas mama i pan Mike, ale nie wiemy, czy mamy większą słuchownię, czyli publiczność. No w każdym razie znaleźliśmy się w Dworku Sierakowskich, w kawiarni Młody Bajron. Patrykowi Dziczkowi raz jeszcze bardzo dziękujemy za gościnę. Również panu Krzysztofowi Kuczkowskiemu, który jest szefem Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, którego jestem dumną członkinią. No, nam jest tutaj chyba sympatycznie. Sympatycznie jest państwu? Bardzo. Świetne ciasto jest też. O, ciasto jest. Na Openerze występują, proszę państwa, 3 teatry i 1 teatr kabaret, czyli pożar w burdelu, ale pożar w burdelu sobie doskonale radzi bez naszego komentarza. Natomiast 3 teatry przywiozły do Gdyni niełatwe spektakle. Narodowy dramat romantyczny, inaczej odczytany, czyli Dziady oraz przerażającą noblistkę Jelinek. No właśnie, co łączy te dwa spektakle? Zaczęliśmy już o wolności. Proszę bardzo, kto wpadł na pomysł, że to wspólny mianownik to wolność? Dyrektor. Dyrektor teraz dyrektuje się ciastkiem, ale... Przepraszam państwa bardzo. Tak. Szybko przełykam. Dziękuję bardzo. No, wydaje mi się, że zarówno Fritzl, tak? Dobrze mówię? Fritzl, jak i Mickiewicz mieli coś wspólnego z wolnością. O Boże, Fritzl to chyba nie, jeżeli to Jelinek. Proszę? Jelinek. Nie, no właśnie chciałem przeprosić Mickiewicza. Ale te dwa spektakle zdecydowanie w tę stronę dryfują i wrócę do ciasta. Dobrze, pani dyrektor, to jest głos rozsądku jedyny. One są chyba bardzo ważne tematycznie. Wydaje mi się, to było, to kierowało selekcjonerami tego festiwalu, poza ich oczywiście wyrazem artystycznym, to one poruszają bardzo ważne przestrzenie wolności, o których pan powiedział. I niezależnie i bronią się w tym trudnym miejscu, bo one wybrzmiewają bardzo, bardzo mocno. Ja dziś oglądałam Dziady, reakcja publiczności fenomenalna. No tak naprawdę mówimy z jednej strony 12:00, 14:30, jesteśmy, to nie pora teatralna, jesteśmy zmęczeni, raz ciepło, raz deszcz pada, dziwne warunki akustyczne. No jasno przede wszystkim. Jasno, więc godzina tak zwanego kryzysu fizycznego aktora, bo to jest czas próby najczęściej, takiej lekkiej przerwy, drzemki wewnętrznej, emocjonalnej, a tutaj i publiczność, która też jest po nocy, intensywnych koncertów, zabawy. Ja bym sobie życzyła każdego dnia takiej publiczności. Skupienie jest nieprawdopodobne, odbiór i cisza, skupienie. Także chyba udało się nam tematy, które są istotne w naszych spektaklach, żeby one zafunkcjonowały. No i na półmetku rzeczywiście fenomenalna frekwencja. Ja zauważyłam na obu spektaklach ludzi siedzących na podłodze. Ja siedziałam w pierwszym rzędzie i myślę, ojej, pierwszy rząd to tak trochę nieswojo, że się czuję w takiej sytuacji. Aż tu nagle przede mną 0, 0, 1, 0, 2. Czyli na schodach też chcieli siedzieć, tylko no, oczywiście przejście musi być udrożnione. Więc no, to dla mnie to jest zachwycające. No. Oczywiście, jest to szalenie budujące. Nie, że ludzie do teatru, tylko że o tej porze i w tym kontekście, w tych okolicznościach. Dziady. No i podróż zimowa. No to nie są spektakle lekkie, przyjemne, efektowne, wymagające. Także ja mam wrażenie, że to jest duży sukces organizatorów i ja się bardzo cieszę, że tu jesteśmy. Natomiast zawsze trudności, progi trzeba pokonywać i one wzmacniają, są ważne. Ale spektakle się po prostu bronią. Cokolwiek byśmy powiedzieli. Co jeszcze je łączy? No, zaryzykowałabym taką tezę, że łączą je również upiory. No, oczywiście upiory w Dziadach są oczywiste, upiory w podróże zimowej są dyskusyjne, jak już państwo słyszeli, bo z mojego punktu widzenia są demony, gdzieś tam wychynające, jeżeli można użyć tego określenia, już panie Radku, spod dywanów czy z piwnic austriackich, wiedeńskich. Radek Rychcik. Tak a propos wolności, no, bo oczywiście tak, możemy powiedzieć dość pewnie, że to jest ten wspólny mianownik i co prawda ja jeszcze nie widziałam spektaklu kolegów z namiotu, ale obejrzę. Natomiast sądząc po opisach tutaj dotyczących Fritzla i znając trochę twórczość Elfriedy Jelinek, domyślam się, że o pozbawianiu wolności mówi się tam, bądź łatwo jest stwierdzić, że kogoś się po prostu tam nie woli. Natomiast jeśli chodzi o dziady, to może sprawa nie jest aż tak właśnie prosta, bo okazując się, że czyniąc naszymi bohaterami tych dziadów właśnie Murzynów czy Indian, w sposób nieoczywisty zdobywamy ten rodzaj tożsamości, która jest zaskakująca. To znaczy w zasadzie widzę trzeba niejako zmusić albo absolutnie zmanipulować do tego, żeby w sposób absolutnie rozkoszny przyjął tożsamość niewolnika, bo wtedy właściwie ten język Mickiewicza jest znowu ważny i znowu do wypowiedzenia. I wydaje mi się, że wolność to jest też jakaś taka skłonność do wpadania w niewolę, o tak bym powiedział. Tak. A czy o upiorach coś? Może Piotr Gruszczyński? O poznańskich upiorach? Nie, no o upiorach, które moim zdaniem zagościły w tym namiocie teatralnym w sposób absolutnie jednoznaczny. Bo chciałem tylko powiedzieć, że nas łączy też to, że Poznań bardzo potrzebuje Elfriedy Jelinek swojej. Filip Bajon bardzo ładnie powiedział, to jest poznaniak, tak jak ja, i on powiedział pięknie, że Poznań to miasto zasłoniętych firanek. Ja myślę, że te firanki trzeba odsłaniać. Dziady są takim wstępem chyba do tego. Mama napisała, przepraszam, bo właśnie dostałem SMS-a. Pozdrawiam wszystkich w studio. Babci keks na pewno lepszy. To takie poznańskie jest właśnie. Bo przypomnę, że uznaliśmy, że pan Patryk poczęstował nas ciastem. Nie, panie Patryku, jest naprawdę świetny. Babci oraz herbatą przygotowaną przez babcię, parzoną przez babcię. Mamy w Poznaniu kłopot z tą wolnością, to nie da się ukryć, prawda? No, ale to chyba nie jest problem tylko poznański. No wiem, łódzki też. Ale w zasadzie gdyby traktować absolutnie elementarnie... Ale nie jest sopocki. Zawsze w miejscach, które się pracuje, to absolutnie, no, zasadzie się o tym nie mówi, ale to Poznanie, to powstanie w Poznaniu rzeczywiście było zwycięskie i być może choćby dlatego te dziady są właśnie takie. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę państwa, no, szukam jeszcze tych wspólnych mianowników, a na takim płytszym poziomie, niemniej bardzo dostrzegalny wspólny mianownik, to jest coś, co wynika z kostiumów i ze scenografii, z wizji, jakby z wizyjnej strony tych dwóch spektakli. Są maski. Maski, które są po prostu upiorne, niesamowicie mówiące. I teraz patrzę na pana Mateusza. Czy pan nosi maskę? Może nareszcie znajdę jakiś temat dla pana. Pan Mateusz Łasowski jeszcze się nie odzywa. No, dobry wieczór, już powiedział. Tak. Wszyscy mnie słyszą. Zacznę może od tego. Tak, jest za 5,5 do drugiej. Czy ten mikroport działa? Działa. Tak, ale mam teraz mówić o mojej masce. Tak. W jakim znaczeniu? Czy nosisz na życie maskę? Nie, mówimy o podróży zimowej, tak, tak. Oczywiście. Może mamy maski, że to mamy znaczącą masce. Nie, nie, ale my nie możemy offline, znaczy off mikrofon mówić, bo tak. Państwo tracą z nami kontakt, mogą nas porzucić. Nie, niech Państwo nie tracą kontaktu, jeżeli chodzi o maski. Pani dyrektor, proszę pomóc. Moja maska jest była specjalnie sprowadzana. Czekaliśmy na nią długo. Gra się w niej trudno. Tak. Tak? Znaczy chyba chodzi o znak, o symbol, o użycie tej maski, która funkcjonuje. W obu spektaklach są użyte maski upiory. I jak pan jako aktor, jaki ma pan do tego stosunek i na ile ta maska jest istotna chyba o to, tak? Chodzi pan chyba nie widział się w lustrze nigdy w życiu. Znaczy nie pan. Bo ta maska, jako ta pan, maska tylko pan z maski. Tak. Ja rozumiem, że chodzi o to, że ta maska konstruuje pana postać, że tak, chyba tak. Przepraszam, pani Baszka miewa takie wpadki antenowe, zwane gafami. Chłopczyk, spokojnie, trochę się zestresowałem. Chodzi o to też tak, tak, maska. Kto się nie zestresował? Już. Przepraszam bardzo, tak, państwo tu się wszyscy wykazują taką szybkością intelektualną, mimo późnej pory, a moja maska. Tak, konstruuje postać. W sposób jakby... To jest trudne, bo pan doszedł i... Mam wrażenie, że doszedłem i dostałem taki najtrudniejszy zestaw pytań. Tak. Ja chciałem pozdrowić Piotra Stramowskiego. Chciałem powiedzieć o tym... Kochani, jesteśmy na antenie. Na pytanie. Tak. No to jest trudne, bo ja tylko trudne zadaję. Ja oczywiście, że stymuluję jakiś sposób taki, tak, zakładając ją i patrząc w lustro. Piotrek, czy to dzieje? Boże, tak, przepraszam, tak, ale proszę nie mówić offline. Pomaga. Tak, pomaga. W konstruowaniu Fritzla. Coraz więcej objawiamy, bo państwo może nie wiedzą, że właśnie między innymi pan Mateusz Łasowski w tej właśnie roli osoby kontrowersyjnej, jak się okazało, występuje, bo ja ją potępiłam jednoznacznie, a tutaj dowiedzieliśmy się, że reżyserka próbowała również bronić go. A pan jest naprawdę przerażający w tej masce. Nie, jak to bronić, przepraszam. Nie oskarżać jednoznacznie. Nie oskarżać, no ale czy to nie jest jednoznaczne? Nie oceniać, o. Dobrze, boję się, że państwo rzeczywiście nas opuszczą, którzy nas słuchają, więc kto zechciałby. W takim razie o maskach, teraz spróbujmy o maskach w dziadach. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo to zawsze jest ciekawe dla widowni, że Maja ma dwójkę bliźniaków. Mówimy o Maji Kleczewskiej. Nie, nie, proszę, kochani. Dziękuję. Przepraszam bardzo. Czy państwo nie czują się jakoś wykluczeni, słuchając nas? Bardzo przepraszam, bo tutaj troszkę się rozprzężyło, a może przeze mnie, może ja nie umiem zadawać pytań. Wiem, że pani dyrektor Ewa Pilawska zawsze w takich sytuacjach ratuje. Proszę bardzo. Na pewno maska, której używa pan, jest bardzo ważnym symbolem wspomagającym. Ona jest... istotna, ale tak naprawdę najważniejsza w podróży zimowej i w dziadach moim zdaniem jest kondycja współczesnego człowieka. Oba utwory są piekielnie aktualne, poruszające do bólu i tak naprawdę okazuje się, że Mickiewicz nie zestarzał się w tej interpretacji w ogóle. W ogóle jest bolesny i przerażający. I przerażający. I podróż zimowa, która mówi o czymś zupełnie innym, o innym zniewoleniu. I tu jest zniewolenie, i tu jest zniewolenie. I tu jest pokazane, jak nie potrafimy się podnieść, jak nie potrafimy się zjednoczyć, jak nie potrafimy być silni. I podobnie w małej, w mikroświecie, w małym domu, gdzie mieszka ojciec, matka, dwójka dzieci, jest ten podobny mechanizm funkcjonuje. No i chyba tyle. Strasznie trudno, istotnie jest mówić o trzeciej nad ranem, czy o drugiej. A o tak trudnych... pół do tak, o pół do drugiej, przepraszam. Dyrektor. Tematach, bo to są ważne spektakle. Ja państwu polecam oba dziady w Nowym w Poznaniu i naszą podróż zimową. Ja chciałam tylko, i chyba każdy teatr, który dotyczy tak ważnych tematów, tego typu spektakle są warte długich rozmów i pokazania. No właśnie, tak, o właśnie, i tu jesteśmy tego właśnie festiwalu. Blisko tej istoty naszej audycji, ponieważ tylko o 12 w nocy możemy rozpocząć tak długą rozmowę o teatrze. I robimy to co dwa tygodnie, między 12 a 2 w nocy. No, raz łatwiej się rozmawia, raz trudniej. Ja zaproponowałam temat masek jako nieco łatwiejszy, ponieważ rzeczywiście to jest ta zewnętrzna sprawa. Natomiast mogę skończyć zdanie. Natomiast to, co jest pod spodem, pod tą maską, no to już w zasadzie zostało obnażone przez nas. Opowiadaliśmy o tym. Radosław Rychcik. No właśnie, to znaczy, nie wiem, o masce. Ja uważam, że maska w dziadach absolutnie może być absolutnie tylko i wyłącznie atrybutem jednej postaci, bądź wielu, bądź całości spektaklu, i ta figura maski, czyli kostiumu, wyczerpuje właściwie cały gest interpretacyjny, ale musimy brać pod uwagę też to, że aktor grający w masce nie jest postrzegany przez swoich współtowarzyszy grania, i choćby przez reżyserkę, reżysera, jako ten znany. Sam siebie też tak nie postrzega. I to jest absolutnie coś cudownego, co uruchamia zmianę, o której wciąż nie odważamy się mówić. I to jest istotny powrót do takiego rodzaju obrazowania. Mm-hmm. Ja myślę, że maska w przypadku dziadów, no tutaj jest o wiele łatwiejsza do zinterpretowania, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy to już, że te dziady po amerykańsku, tak, są jakimś swoistym dialogiem z szeroko pojętą kulturą amerykańską, i tutaj my odnajdujemy pewne tropy, które są nam, ludziom, którzy chodziliśmy do kina, doskonale znane, tak? Jeżeli pojawia się maska Joker, czyli ten charakterystyczny uśmiech, to wiemy, z jakiego to filmu pochodzi, tak? Jeżeli pojawia się mamę, potężna, gruba, czarnoskóra kobieta przygotowująca kukurydzę i podająca do stołu, to już wiemy, że to jest postać albo z Przeminęło z wiatrem, tak, albo z Chaty wuja Toma, jeżeli już chcemy sięgnąć po literaturę. W obu przypadkach literatury, ale tu bardziej zapamiętano jako film, a tu jako książka. Więc te maski tutaj do nas mówią w taki bardzo jednoznaczny sposób, przez to nas jakby przybliżają do tego spektaklu, ułatwiają jego odbiór, ułatwiają te komunikacje. W przypadku podróży zimowej te maski tak naprawdę nas wbijają w taki stupor. Jak ja zobaczyłam pana Mateusza w tej masce, oczywiście nie zorientowałam się, że chodzi o pana, ale ja byłam tak wciągnięta, że widziałam potwornego starca, potwornego, zdeformowanego starca kontra śliczna dziewczyna. I ten kontrast rzeczywiście działał w sposób piorunujący. Nie wiem, tutaj się nie używa epitetów zazwyczaj w radiu, czy w ogóle w literaturze, dobrej literaturze. No niemniej, no wstrząs, coś takiego. Istnieje taka kategoria w teatrze. No chciałabym trochę emocji w to włożyć. Panie Mateuszu, więc tu się wytłumaczyłam. Proszę bardzo. Tak. Pani, kto ja teraz... Może proszę. To się wytłumaczę jakoś tak, teraz. Mamy tak teraz... szybciutko mogę, bo... Jak to mówi? Tak, kto mówi? Pan Mateusz Łasowski. Tak, właśnie. Zaklopsowałem, ale jest, jeżeli chodzi o pytanie, jak ta maska działa, jak pomaga, nie pomaga. Chodzi o to, tu pani takie użyła ładnego zwrotu, że one zaczynają mówić. Tylko, że te maski zaczynają mówić dopiero jakby w pewnym etapie, w pewnym momencie. Ja od razu powiem, że próbowałem ten cały okres nasz ciężkich prób, próbowałem bez żadnej maski. Czyli jakby ze własną maską, twarzą Mateusza Łasowskiego. Gdzieś nagle, kiedy powstaje pomysł jakby podbicia tego w ten sposób, czy jakby, nie wiem, jakby... Wyostrzenia środka. Tak, to jednak musimy najpierw zapracować na jakiś taki pewien ten głos, prawdziwy czy nieprawdziwy, czy emocje, prawdziwe lub nieprawdziwe, które wychodzą spod tej maski. I to chyba, tak trudno dlatego powiedzieć, czy to jest... W momencie, no tak powiem, kiedy jakby wykonuje się bardzo dużą pracę na to, żeby działać z partnerem na scenie, z partnerką bez tej maski przez długi okres prób, i nagle się dostaje tę maskę, to człowiek nagle czuje się taki jednak trochę aktor gdzieś tam zamknięty w czymś takim, jakby coś mu jakby zabrali trochę, tak? Że coś załatwia sprawę za niego. Mm-hmm. Aczkolwiek gdzieś tam... Ten... Obrany z własnej tożsamości? Trochę tak, aczkolwiek jak pani powiedziała to, że nagle patrzy w to lustro i mówi, o, to działa, to że tak jakby... To działa i to jak działa. Jeszcze przez wiele nocy będę miała sen na temat pana w masce, przepraszam. Ja chciałam powiedzieć... Tak. Julia Wyszyńska teraz, tak? Tak, ponieważ gram z Mateuszem, który właśnie jest w tej masce, która jest niesamowicie realistyczna. Ona jest sprowadzana ze Stanów Zjednoczonych. Czekaliśmy na nią bodajże 3 miesiące. Ma narysowaną każdą żyłkę, każdą plamkę. Jest niesamowita. I kiedy Mateusz... W zasadzie cały czas to się dzieje, nawet na próbach wznowieniowych, kiedy chodzi w tej masce gdzieś za kulisami, czy wchodzi do nas do garderoby, to my się jego po prostu boimy. I obojętnie, jakby to nie zagrał swoją zresztą i tak niesamowitą rolę, to ta maska tworzy jakieś takie wyobcowanie. Ja naprawdę niejednokrotnie, stojąc na scenie, przyglądam się jemu jako komuś, jakiejś takiej postaci zupełnie z innej planety, bo faktycznie jest to twarz starego człowieka. Wiem, że gram z młodym kolegą, który jest niewiele starszy ode mnie. I jeżeli o mnie chodzi, to bardzo pracuję na naszą scenę. Nie czuję zakłamania, że gram córkę kolegi, który jest ode mnie starszy. Zresztą tam, bardzo trudna scena, to trzeba powiedzieć. To jest ta bardzo trudna relacja między córką i ojcem. Tak. Przypominam, przeze mnie bardzo negatywnie ocenionym. Kto teraz? Radek Rychcik. Znaczy, a propos jeszcze tej maski, to oczywiście jest taka anegdota, która mówi o tej roli Jemimy i oczywiście roli Sonowej. Pamiętam, że taką wątpliwość miała Maria Rybaczyk, która wciela się w tą postać i... Pani Rolison, czarnoskórą mamką. I ta maska rzeczywiście jest innej natury. Ona jest drewniana, jest, nie jest makijażem i w środku tej maski jest mikrofon. I pamiętam, że Marysia Rybaczyk miała do ostatniego momentu wątpliwość, czy brzmi dobrze. Nie czuła się tożsama ze swoim głosem i z wyrazem. Właściwie nie ma wyrazu, jest tylko, jest tylko czarna maska. I pamiętam, że powiedziała coś cudownego, bo przyjaciel do niej ze Stanów przyjechał na trzecią generalną i powiedział, że to jest absolutnie doskonałe, dlatego że absolutnie tak zwane malowanie, czy malowani biali aktorzy odgrywający coś w Stanach, to jest zupełnie inna kategoria i to jest zupełnie inny rodzaj, że tak powiem, parodii w zasadzie. To znaczy biały, pomalowany tak, to jest śmieszne po prostu. Na czarnego jest tylko i wyłącznie parodią, przesunięcie. To nie jest nic nowego. Maska to jest coś, co nazywa tylko i wyłącznie absolutny cel każdego zadania aktorskiego. To znaczy stać się kimś... Znaczy kwintesencja aktorstwa. No dokładnie tak. Tylko, że opowiadamy o tym, jakby to było, że tak powiem, przeżycie dwumiesięczne, że tak powiem, głodowanie siebie do roli filmowej. Znaczy, po prostu uważam, że ten moment... jest tylko i wyłącznie decyzyjny, natomiast to, co się z nami dzieje, nie do końca, wydaje mi się, że po prostu aktorzy, tak, powiem wprost, aktorzy jeszcze tego nie potrafią nazwać, co się z nim dzieje. Mhm. Czy pan Mateusz chciał jeszcze? Mateusz Łasowski. Tak, ale mógłbym się zgadnąć z tobą oczywiście, tylko tam jakoś taka, jedna taka rzecz, że nie wiem, tak, nie pamiętam teraz, co powiedziałeś tak do końca, ten jakiś szczegół malutki, bo to jest trochę tak, że maska nam daje. Ja chciałem powiedzieć coś takiego po prostu, że jakby na tę maskę każdy z nas aktorów wydaje mi się, że powinien sobie, musi bardzo mocno i szczerze zapracować, żeby ją przywdziać. I wtedy jakby ona też... Ja bym użył takiego jakby stwierdzenia, że ona, maska, jakkolwiek byłaby użyta i czy to jest jakby gdzieś jakby faktycznie twarz taka czysta, czy to jest jakby drewniana deska, czy cokolwiek jest, ona tylko może podbić to. Mhm. Znaczy, a tak, na ile, jak na jakie my piętro wejdziemy gdzieś tam przez pracę uczciwą i walkę o postać, to da nam też ta maska, bo może być jakby, wierzę w to, że może być dużo mniejszym efektem ta sama maska, jeżeli my nie zasłużymy jakby na nią do końca, tak w sensie. Niesamowite, to takie etnologiczne podejście do sprawy, bo przecież pomyślmy o maskach, nie wiem, indiańskich czy maskach afrykańskich, one odgrywają taką dramatyczną rolę, nie dekoracyjną, to nie jest wyłącznie dekorum. Tak. Radek Rychcik teraz, tak? No ale właśnie, być może, że tak powiem, emocje dotyczące traumy polega na tym, że potrafimy to rozpoznać, to znaczy z jakiegoś powodu będzie pani się to śniło, że Mateusz po prostu jest przerażający, a nie bez powodu jakby temu potworowi towarzyszy piękna dziewczyna. To znaczy tylko i wyłącznie poprzez figurę znanego potrafimy rozpoznać to, jak bardzo przerażające jest to nieznane. To znaczy w tym sensie, jak Mateusz powiedział, że maska zamyka, ja jestem w stanie absolutnie pewnie powiedzieć, że maska otwiera, maska uwalnia. I to jest dokładnie to, co możemy mówić o wolności. Karolina Adamczyk tak. Ożywiła się. Ja bardzo myślę, mogę jedną rzecz dodać, Natku, tak. Ja jestem trochę tego zwrócić dla tego słowa. To zawsze tak jest za 22. Nagle chowa. Tak. Chowa nasz cały panel. Nie, Radku, właśnie ja myślę, wydaje mi się, że zapomnieliśmy o takim jednym, może trochę banalnym stwierdzeniu, że zapomnieliśmy o tym, co jest jakby od szyi w dół, czyli pod maską. Bo jesteś jakby ciało, prawda? I to jest ta... nie wiem, jak to nazwać. No, ta rzecz, czyli korpus aktora. To coś. Gdzieś tam, tak, to powiedział właśnie, że pani... dlaczego pani jest przerażona? Wolę... Też pewnie czasami pani zerkała, znaczy... nie wiem, na moją stopę czy na moją dłoń. Nie, jak widzę pana nogę, oprócz to się... maski, nie, noga mnie tak. Przywraca do takiej rzeczywistości, do zdrowego rozsądku. Noga, zgrabna noga, okej. Okay. Nic złego się nie dzieje. Ja myślę, że nie. Noga bardzo mi odpowiada, że pan w krótkich spodenkach występuje. Jest ta noga taka rzeźba i taka prawdziwa. Myślę, dobrze, okej, okay. Nie będę nie, się... Nie, właśnie bym się kłócił. Wydaje mi się, że ta noga zapracowała też na straszność tej maski. Ja się nie boję pana nogi. Że kontrast. Zapracowała, tak. Możemy tak się umówić, tak że samo jutro, jak piękno jutro, Julii Wyszyńskiej. Że jutro ja tak zrobię nogą, że pani się będzie mniej bała tej maski. Dobrze. Tak? Dobrze, jesteśmy umówieni. Proszę nie państwa, ja wiem, kryzys tak minął, teraz wszyscy chcą zostać do trzeciej. Proszę bardzo, za 17 druga. Kto? Karolina Adamczyk, bo prosiłam, tak, żeby coś Adamczyk, powiedziała. Którą tak. Trzymam za dłoń, bo jestem zestresowana. Już zapomniałam. Nie, ja a propos tej wolności pod maską, z maską, chodziło o to, co powiedział Radek, wracając. Że aktor zakładając maskę czuje się bardziej wolny. O tym też jest scena z farbami, tak. W której wszyscy jesteśmy w maskach, a scena jest to o totalnym uwolnieniu i o wolności. To jest jakby... To taplanie się w tych tak. Farbach. No teraz to mówimy abstrakcyjnie, bo nikt tego, nasi słuchacze, no może ktoś tam to widział. No, parę osób widziało. Parę osób tak. Widziało, między innymi Paweł Sztarbowski, którego pozdrawiam, napisał mi SMS-a, że słucha, więc go pozdrawiam. No, szkoda, że cię z nami nie ma. Nie, szkoda. Natomiast tak, no to jest coś takiego, że po prostu bez masek scena z farbami kompletnie miałaby inny wydźwięk niż scena w maskach. Ponieważ ona jakby nadaje kontekst również jakby do całości. Znaczy, gdyby wszyscy byli w maskach, to już nie ma w ogóle sprawy, prawda? To jest taki trochę cyrk wtedy. No, czy taki jakiś etnograficzny teatr, taki egzotyczny. A jeżeli to jest właśnie tak ułożone jak w Podróży Zimowej, i działanie poprzez ten kontrast, ta góra, dół, czy ja, mój partner, piękna partnerka, to zaczyna działać rzeczywiście no, na zasadzie takiej bardzo, że tak powiem, wysublimowanej dramaturgii. Znaczy to jest taki bardzo dobry, mocny chwyt dramaturgiczny. Kto teraz? Radek Rychcik i Piotr Kruszczyński, który już skapitulował, ale podnosił paluszek. Dwa paluszki. Radek. Znaczy temat jest niczego sobie, dlatego że być może gdzieś blisko absolutnie jest wyzwolenie Wyspiańskiego i absolutnie scena z maskami. To znaczy to, co już było wiadome 100 lat temu. I do czego się zbliżamy, być może małymi krokami do tego, żeby absolutnie potrafić opowiadać nie tylko o sobie, ale o tym, jak opowiadamy o sobie. W końcu. A to bardzo ciekawe, co pan mówi. Piotr Kruszczyński, czy podejmiesz? A propos masek oczywiście, no właśnie, tak, bo w Dziadach te maski to jest dość szeroki temat i mam tutaj pytanie właśnie SMS-owe takie od facebookowych znajomych mojej mamy, bo oni pytają dlaczego uznałeś, że zadziała na nas emocjonalnie przebranie pierwszej zjawy w Dziadach w Marilyn Monroe tęskniącą za Kennedym. Dlaczego to ma działać emocjonalnie? To jest pytanie pokolenia lat 40., które chyba się wzruszyło tym. Znaczy Marilyn Monroe gra rolę dziewicy, prawda? A dziewicy Ewy właściwie to jest... Z Dziadów oczywiście. Z Dziadów, tak. To jest pewien rodzaj kompilacji figury kobiecej wyobraźni poetyckiej, nazwijmy to. Niewinność kontra skażenie. Powiedziałbym doskonałość, piękno. Jednak skontrastowane chyba z mitem Marilyn Monroe. Ale gdzie właściwie brzmi ten kontrast? Być może w lekko pijanym głosie, ale sprawa jest taka, że właściwie nikt tego nie zauważa. I to jest jakby świadectwo tego, co potrafimy rozczytać, albo co potrafimy rozczytać i czego nie powiedzieć. To jest zupełnie coś innego. To znaczy właściwie wszystkie rzeczy ostatnio były a propos katastrofy smoleńskiej i nagle, że tak powiem, śmierć prezydenta innego kraju nie przypomina zupełnie nam o tym. To znaczy, że to też dotyczy maski, bo maska to zazwyczaj jest coś, co tylko i wyłącznie pokazuje to, co ma działać, a znaczy coś innego. Tak samo, tak się domyślam zresztą, o czym mówicie a propos bronienia czy niebronienia ofiary, bo... Znaczy ofiara powinna być broniona. Ofiara powinna być broniona, czy też, że tak powiem, kat tak zwany powinien być broniony. To znaczy dla mnie nigdy nie ma tych reguł w sensie etycznych i dla mnie, że tak powiem, artyści, aktorzy i reżyserzy może w mniejszej mierze powinni się wypowiadać o etyce, a bardziej o estetyce. To znaczy sztuka się rządzi po prostu takimi prawami, że lepiej coś pokazać właśnie czarnego na białym niż odwrotnie. To znaczy, że sztuką rządzi kontrapunkt, rytm i różne inne figury. I tak się domyślam, że tak jak zresztą Jakub powiedział, że to w świadomości aktorskiej istnieje, że tak powiem, bronienie czy inne podejście do tej postaci. I to jest absolutnie ruch tylko i wyłącznie jakby wewnętrzny, być może niedostępny widzowi, ale taki, który po prostu sprawia, że coś jest ciekawsze i to jest jedyne kryterium. Proszę Państwa, musimy szybciutko zmienić temat, to znaczy jakby dodać jeszcze jeden czy dwa elementy, ponieważ jest już godzina za 12 minut druga, a ja spojrzałam z takim poczuciem winy na Anię Dolińską, kierownik literacką. Anią. Jak to odmieniać w ogóle? Kierownik literacki? Tak. Tak, Teatru Powszechnego w Łodzi. Właśnie, z Pani punktu widzenia, jak to jest z tą obecnością tych dwóch spektakli? Pani się już nasłuchała, bo ponad półtorej godziny Pani słucha nas. Z obecnością tych dwóch teatrów na Openerze, bo padło takie pytanie, no dlaczego my, to w przypadku podróży, co do Dziadów nie mieliśmy takiej wątpliwości, ale może dałoby się to jakoś podsumować szybciutko. Anna Dolińska. No to przypadło mi chyba najtrudniejsze zadanie. No cóż, ale miała Pani czas, żeby to... Ale przyznam, że bardzo grunt. Zaskoczyło mnie to, co powiedziała Julia, że jeszcze po zakończeniu spektaklu miała te wątpliwości, ponieważ ja oglądając spektakl i oglądając go na kilku festiwalach, tutaj nie miałam żadnego dysonansu, że on się tu pojawił na tym festiwalu. Mając też w pamięci poprzednie tytuły, które pojawiały się na Openerze, mam wrażenie, że Podróż zimowa jest spektaklem, który tu się w pełni wpisuje. Tak. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jeden element, który być może też przyciąga spektakle na open air. To jest to posługiwanie się współczesnego teatru, ale nie całego oczywiście, kodami popkulturowymi. I one są czytelne dla tej publiczności z całą pewnością, bo ona tutaj przyjechała po to, żeby tymi kodami się porozumiewać. Oba spektakle te kody na różne sposoby, ale eksploatują, prawda? Więc o tym też można by powiedzieć na zakończenie. I rzeczywiście bardzo proszę, żeby ekipa Podróży Zimowej sobie przygotowała jeszcze coś mocnego na koniec, a ja teraz zwracam się do ekipy Dziadów. Nie powiedzieliśmy o bardzo ważnych dwóch punktach tego spektaklu i nie moglibyśmy zakończyć audycji bez tego. Jeden ważny punkt to postać Gustawa Konrada, drugi ważny punkt to pieśń gospel, którą wykonują artyści, no tak powiedzmy, tuż przed końcem spektaklu. Bardzo proszę, szybciutko, mamy teraz na to powinni właściwie wkroczyć i zagrać, niestety nie ma takiej możliwości, ale rzeczywiście... My to nagraliśmy za zgodą dyrektora. Rzeczywiście jest to chyba taki, powiedziałbym, symbol tego spektaklu już w tej chwili. To znaczy, zemsta na wroga. W pewnym momencie pojawiają się nadzy aktorzy, ciemnoskórzy i ci biali i wspólnie wykonują taką pieśń, która jest pieśnią wolności i powiedziałbym, że kojarzy się z wolnością i tą w okresie walki ciemnoskórych w Stanach i tą, nie wiem, walką więźniów w Auschwitz nawet. I to jest poruszające w tym spektaklu. Co, mogę tylko Państwu powiedzieć, żebyście przybyli i zobaczyli i usłyszeli. Radek Rychcik jeszcze o postaci Gustawa Konrada, jeżeli się da krótko. Gustawa gra Mariusz Zaniewski. Konrada już poniekąd przedstawiliśmy, mówiąc o głosie, mówiąc o improwizacji wykonywanej pierwotnie czy oryginalnie przez pana Gustawa Holubka w Lawie Konwickiego. No tak. Mariusz Zaniewski jako Gustaw, kochanek, który wpada na pomysł, żeby być Konradem, i to jest jego decyzja. To znaczy ten, który przechodzi na stronę ofiary, to znaczy to nie jest ten, który reprezentuje ofiarę, tylko ten, który się nie ustaje. Cokolwiek to znaczy, bo po prostu ten, który przychodzi na stronę ofiary, czy ten zdobywa słowa i ten jest w stanie śpiewać. Znaczy wielka improwizacja wygłoszona przez Holubka. Trudno mi się teraz śpieszyć, dlatego że to jest zbyt ważne. To znaczy chcę powiedzieć tylko tyle, że absolutnie rezygnując z tej improwizacji miałem poczucie, że zyskujemy coś więcej. To znaczy i być może to jest właściwie odpowiedni gest do wszystkiego, co robimy. To znaczy rezygnując z aktorskiego pojedynku, w którym wszyscy koledzy po prostu by oceniali Mariusza Zaniewskiego ze swojego zadania, zdecydowaliśmy się absolutnie oddać to komuś, kto jest w tym niepodważalny. I wydaje mi się, że ta perwersyjność jakby udziela się widzom, to znaczy doświadczamy czegoś, co jest elementarną cechą teatru, czyli ciemność i dźwięk. Bardzo dziękuję. Pani Ewa Pilawska, tak, jest w stanie? No, spróbuję. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć dwa słowa, bo koledzy z Łodzi przysyłają SMS-y. Bardzo wam dziękujemy. Przepraszam, ale poczuli się wywołani, ponieważ państwo wcześniej przytaczali. Dziękuję Grzegorzu, dziękuję Andrzeju. Słuchają jeszcze nadal. Tak. Bardzo państwu dziękuję. Ja też dziękuję pani Hani, tak, która pocieszyła mnie, że da się słuchać. Że nie jest tak bardzo... Piszą, że jest rewelacyjnie, pozdrawiają. Tak, to teraz puenta. Mam wrażenie, że podróż zimowa jest skonstruowana. Przechodzimy z opowieści w opowieść, z przestrzeni piekła w przestrzeń piekła. I to chyba, co jest w tym spektaklu moim zdaniem najistotniejsze, to piekło, które człowiek człowiekowi tworzy. Piekło wyniszczające i to, co zostaje widzowi, to znaczy To jest spektakl, który pozostawia naprawdę dużą lekcję, duże zadanie przed nami i który nie zostawia widza obojętnym. I no trudno tak w kilku zdaniach, ale jego siła polega na bolesnej prawdzie, na poruszaniu i chyba nie ocenianiu, a zadawaniu tematu. To jest najważniejsze, co jest w teatrze, zadać temat. Poruszyć widza, żeby wyszedł nieobojętny i Podróż zimowa ten cel uzyskuje. Czy to jest pierwsza opowieść, druga, trzecia? On jest tak skonstruowany przez Maję Kleczewską, którą pozdrawiamy i zespół nasz Podróży zimowej, że jeżeli odrzucimy pierwszą scenę, to czwarta nas dogoni, złapie. Jego fenomen i siła polega. To jest zdanie może... on jest spektaklem pułapką. O właśnie, pułapką. Słowo pułapka jest tutaj bardzo cenne, bo ode mnie z kolei jest taka uwaga, że ten spektakl Maji Kleczewskiej, jak i ten najświeższy Cień Eurydyka mówi, jest spektaklem takim swoiście klaustrofobicznym. Oba odbywają się, czy rozgrywają się w przestrzeni luster. Tam są weneckie w Eurydyce, tutaj też miałam wrażenie, że weneckie, tylko jakby odwrócone. To są klatki, to są przestrzenie klaustrofobiczne. I moim zdaniem pokazanie takiej ultraklaustrofobicznej przestrzeni w tej agorafobicznej, czyli tej potężnej przestrzeni, tej wielkiej sceny i tego lotniska gdzieś nad morzem, no właśnie to gra w sposób niewiarygodny. To jest po prostu świetny chwyt taki dramaturgiczny. Proszę Państwa, właśnie poniekąd połączyliśmy się z Beat Stage. Tam występuje teraz, myślę, że jeszcze występuje, pani MJ Coase, Beat Stage na openerze. A nasi goście to pani Ewa Pilawska, pani dyrektor, pani Dziękuję Julia bardzo. Wyszyńska, aktorka, pan Jakub Firewicz, aktor. Dziękuję. Pani Anna Dolińska, kierownik literacki Teatru Powszechnego w Łodzi, pan Mateusz Łasowski. Dziękuję, przepraszam. Pani Karolina Adamczyk, aktorka. Tak, dziękuję, dobranoc. Pan Radosław Rychcik, reżyser. Dziękuję. Pan Piotr Kruszczyński. Dziękuję, mamie też. Reżyser i dyrektor. Pan Arek Chomicki z Radia Gdańsk nas tutaj fenomenalnie w trudnych warunkach zrealizował. Naszą audycję oczywiście w Warszawie. Ewa Wichrowska i Wojciech Dorosz dyżurowali. Ja jestem Barbara Marcinik. Spotkam się z Państwem jeszcze w Sopocie Morskiej, stolicy Trójki, w niedzielę. Zajrzymy na trzecie piętro Państwowej Galerii Sztuki i porozmawiamy o trzech artystach, mistrzu i uczniach, czyli Kenar, Hasior, Rząsa. No i już, a na openerze może jeszcze MJ Coase gra. Czy kogoś nie wymieniłam, o kim zapomniałam? Proszę podnieść palce. Nie, wszystko jest w porządku. Gustaw Holoubek. No tak. Grzesiu Pawlak, kochany. Natural Born Chillers. To dziękujemy bardzo. Dobranoc. Bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo dziękujemy za cierpliwość. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza polskiego roka od 17 lipca.